kız çocuğu veriyor, dilediğine de erkek çocuğu bağışlıyor, hediye ediyor. Hediye kelimesini vehebe, bağış manasına gelen, hediye manasına gelen kelimeyi kullanarak Rabbimin bir hediyesi olduğunu, kızlarımız ve oğullarımız Rabbimizin bize birer hediyesi olduğunu Allah Celle Celaluhu Şura suresinin 39. ayet-i kerimesiyle bildirmiş oluyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kafirleri bize tanıtırken وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْسَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ buyurur. Kız çocuğun oldu diye müjdelendiğinde kininden yüzü simsiyah kesilir diyor. Yani memnun değil. Buna cahiliye damarı diyoruz biz. Biz derken hadis-i şerifin ifadesidir bu. Hadis, Peygamber Efendimizin diliyle ifade edilmiş. Bu cahiliye damarıdır. O damar hala günümüzde devam ediyor. Adamın eğitimi ne olursa olsun önemli değil. Şu makam mevki ne olursa olsun önemli değil. Kız doğurdun diye hanımına küsen insanlar var. Allah Celle Celaluhu'nun bir bağışı, bir hediyesi olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. O hanımın elinde değil, beyin de elinde değil. Ama hocam günümüzde doktorların elinde deniliyor. Doktorlar da ne yapıyorlar? Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kanunlar var. O kanunlar keşfediliyor ve o keşfedilen doğrultuda hareket etmeye çalışıyorlar. Ev yüzevvicuhum zükranen ve inaten. Veya bir doğumda hem erkek hem kız bağışlayıveriyor. Ve yec'alü men yeşâ'u akîmen. Allah dilediğini de kısır yapıyor. İnnehu alimun kadir. O her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir diyor Allah Celle Celaluhu. Çocuğu olmayan erkekler veya çocuğu olmayan kadınlar hakkında kötü bir kelime kullanmamaya dikkat ediniz. Sizin çocuğunuzun olması sizin özelliğiniz, kendi kabiliyetinizden kaynaklanmıyor. Onun olmaması da kendi suçu değil. Allah Celle Celaluhu birine lütfediyor, öbürüne lütfetmiyor. Lütfetmiyor derken çocuk lütfetmiyor. Belki çocuğu vermemekle ona ayrıca lütufta bulunuyor. Bir de o var. Bilemiyoruz biz. İlerisinin ne olacağını biz bilemiyoruz. Biz bildiklerimiz kendi tecrübemiz ve bilgimiz içerisinde ileriye doğru mantık yürüterek işte şu kadar çocuğum olsaydı daha iyi olurdu diyoruz ama yanılabiliriz. Yanılabiliriz. Onun için biz her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın hanımının da kısır olduğunu, Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımının da kısır olduğunu Kur'an-ı Kerim bize bildirmişti. Hani çocuğu olmayan hanımlar bilsinler ki İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı da çocuğu olmamıştı. Ama belirli bir yaştan sonra, olmayacak denilen yaştan sonra da çocuğu oldu. İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Bu bize neyi gösterir? Kısır olan erkek veya kadınlarımız doktorlarıyla görüşsünler. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı kısır ve de yaşlı olmasına rağmen Allah lütfedince Çocuk dünyaya geliveriyor. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu doğum kanunlarını keşifle meşgul olan doktorlarımızla temaslarını da sürdürsünler. Ve ma kana li beşerin en yukellimehullahu illa vahyen ev min verai hicabin ev yursile rasulen feyuhiye bi iznihi ma yeşa'u innehu ala kulli şeyin hakim. İnnehu aliyyun hakim. Allah Celle Celaluhu bir insanla, ki onlar peygamberlerdir, vahiy yoluyla konuşur. Veya bir perdenin arkasından konuşur. Mesela Musa aleyhissalatu vesselamla Tur Dağı'nda görüştüler. Görüştüler derken konuştular. Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu görmüyor. Bir ağacın arkasından konuşuyor. Hatta Musa aleyhisselam, ya Rabbi bana kendini göster dediğinde, Rabbim sen beni göremezsin. Hatta şu dağa bak, eğer ben oraya tecelli edeyim, dağ yerinde durursa sen de beni görürsün diyor. Ve yani görülemeyeceğini, dünyevi gözle görülemeyeceğini o ayet-i kerimeler delil getirilerek ifade etmiş alimlerimiz çoğunluğu. Ahirette ehl-i sünnet diyor ki, ahirette Allah Celle Celaluhu cennette müminlere görülecektir derken ayetten işaret, hadis-i şeriflerden doğrudan delalet vardır. Veya elçi göndermek suretiyle, mesela Cebrail aleyhisselam. Allah Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselamı gönderiyor peygamberlerine ve onlara mesajını ulaştırıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama ilk ayet-i kerimeyi de son ayet-i kerimeyi de Cebrail aleyhissalatu vesselam indirmiştir. Uyku halinde iken de Allah Celle Celaluhu'dan verilmek istenenler peygamberlere veriliyor. Peygamberlerin rüyası delildir. Peygamberlerin yorumladığı rüyalar da delildir. Onun dışında ister Allah'ın velisi olsun, ister delisi olsun, rüyalar delil değildir. Ama salih bir zat rüyayı görmüş, rüya da, yorum da dinime muhalif değil, Kur'an ve sünnete zıt değil, amel de edilir. O ayrı bir iş. Ama delil değildir. İlk nazil olan ayet-i kerimede inna senulqi aleyke, Kur'an-ı Kerim'i anlatırken ağır bir, değerli ve ağır bir kitabı sana sunacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an kelime olarak hafif, elhamdülillahi rabbil alemin, ama hani dilde hafif, sevapta ağır diyor bir hadis-i şerifte ya Peygamber Efendimiz. Bu kelimeler kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacını içinde taşıyan kelimeler. Bu kadar da ağır kelimeler sevgili Peygamberimize yükleniyor. İşte Buhari'nin hemen giriş bölümünde sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor, soğuk bir günde bile kendisine vahiy gelecek olursa alnı boncuk boncuk terlerdi diyor. Soğuk bir günde dahi terlerdi diyor. O vahiydir şu anda bizi ayakta tutan, kıyamete kadar gelecek müminleri ayakta tutacak olan ve de cehennem azabından bizi kurtaracak olan. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu yücedir, hakimdir, hükmedendir, hükmünde de hikmet sahibi olandır. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Hani bütün peygamberlere vahiy gönderdiğini Allah Celle Celaluhu ifade etmiş, vahyettiğini. İşte sana da diyor, kendi emrimizden ruhu vahyettik. Ruhu vahyettik derken, Kur'an'ın bir isminin de ruh olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinden. Ruh, şu bizim bedende taşıdığımız can dediğimize ruh diyoruz. O bize verilmekle ana rahminde bize bir hayat geliyor ve alınıncaya kadar bizi ayakta tutuyor, canlı tutuyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an'a da ruh kelimesini kullanmış. Bizi canlı tutacak olan bizim canımız, hatta şöyle diyelim bizim ruhumuz. Ruhumuz bizim. Nasıl ki bu tenden ruh gidince yığılıp kalıyoruz. Bu Kur'an'da Allah korusun gönlümüzden alınmadı çok şükür. Gönlümüzde onu taşıyoruz da. Hayatımızdan alındı. Alındığı günden beridir ki ayakta duramıyoruz. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ayakta duramıyoruz. Adım atacağız, birilerinin kaşına bakıyoruz. Atalım mı, atmayalım mı? Bütün hayatımızda, ekonomik hayatımızda, sosyal hayatımızda, dünya çapında bir iş yapmaya kalktığımızda birilerinin kaşına bakıyoruz. Hayır, çünkü ruhumuzu yitiriverdik. Sevgili Peygamberimize diyor ki, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ. Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Öyle ya, sevgili Peygamberimiz 40 yaşına kadar Kur'an nedir, iman nedir bilmiyordu. Müşrik bir anne, müşrik bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Ama Allah Celle Celaluhu onun peygamber olacağını bildiğinden dolayı o putlara da tapınmamış 40 yaşına gelinceye kadar. Yalan söylememiş. Çok güvenilen bir adam olarak büyümüş. Zina etmemiş. İçki içmemiş mesela. Mekke gibi bir toplumda içmeyen insan çok az veya bilmiyoruz yani. Bizim ismini bildiğimiz biri yok. Ama yine de insanlardan içmeyen bulunabilir. Sevgili Peygamberimiz de yani fıtraten gönlü meyletmemiş o işe. Allah onu korumuş. Ama Kur'an nedir, iman nedir bilmiyordun derken aslında birilerine cevap var. Batılı müsteşriklerin bildirdiği gibi Kur'an daha önceden yazılmış bir kitaptan alınmış değildir. Biz onu dilediklerimize yol göstermen için bir nur kıldık o Kur'an'ı diyor Rabbim. Ve inneke letehdi ila sıradın müsteqim. Sıradı Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Ela ilallahi tasirul umur. Sırat-ı müstakime götüresin diye. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a bile Rabbim diyor ki sen dilediklerimizi sırat-ı müstakime götürürsün. Sırat-ı müstakimi kim belirler? Allah Celle Celaluhu belirler. Doğru yolu Allah Celle Celaluhu belirler. Peygamberlerin görevi nedir? Buyurun, gelin, bu yola girin demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış. Ve sonu, surenin sonu, Şura suresinin sonu. Ela ilallahi tasirul umur. İyi bilin ki bütün işler Allah'a dönecektir. Biz dönüyoruz, şu anda gidiyoruz. Bak hep beraber beni dinlerken siz benimle beraber 6 milyar insan her nefes alış ve verişimizde ecelimize doğru aynı hızla gidiyoruz. Öyleyse Rabbimin huzuruna alnı açık olarak varalım. Yüzü kirli olarak, kalbi kirli olarak, midesi haramla dolu, dili yalanla dolu ve gönlü şirkle dolu olarak varmamaya dikkat edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.